نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ترجمہ آیت نمبر 110 سے. کن تم ہو تم خیر بہترین امت جماعت امت اخرجت نکالی گئی للناسی لوگوں کے لیے تأمرون تم حکم دیتے ہو بالمعروف معروف کا نیکی کا وتنہونا اور تم روکتے ہو عن المنکر برائی سے وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو باللہ اللہ پر ولو اور اگر آمنا ایمان لاتے اہل الکتاب اہل کتاب لکانا البتہ ہوتا خیرن بہتر لہم ان کے لیے منہم ان میں سے بعض المؤمنون مومن ہیں واکثرہم اور اکثر ان میں سے الفاسقون فاسق ہیں لن ہرگز نہیں یدروکم وہ نقصان دیں گے تم کو الا مگر اذا اذیت و ان اور اگر یقاتلوکم وہ جنگ کریں گے تم سے یولوکم وہ پھیر دیں گے تم سے الادبارا پیٹھیں ثم پھر لا ينصرون نہ وہ مدد کیے جائیں گے ضربت ماری گئی علیہم ان پر الذلت ذلت اینما جہاں کہیں ثقفوا وہ پائے گئے الا مگر بحبل ساتھ رسی کے من اللہ اللہ کی طرف سے وحبل اور رسی کے من الناس لوگوں سے وباؤ اور وہ لوٹے بغضب سات غضب کے من اللہ اللہ کی طرف سے وضربت اور ماری گئی علیہم ان پر المسکنۃ محتاجی ذالک یہ بانہم بوجہ اس کے کہ بے شک وہ کانو تھے یکفرونا کفر کرتے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا ویقتلونا اور قتل کرتے الانبیاء نبیوں کو بغیر حق ناحق ذالکا یہ بما بوجہ اس کے جو اسو انہوں نے نافرمانی کی وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھ جاتے لیسو نہیں ہے وہ سواء برابر من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے امت ایک جماعت ہے قائمۃ قائم یعنی حق پر قائم یتلونا وہ تلاوت کرتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیات، آنا اللیلی رات کی گھڑیوں میں، وہم اور وہ، یسجدون وہ سجدہ کرتے ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، ویأمرون اور وہ حکم دیتے ہیں، بالمعروف نیکی کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں، عن المنکر برائی سے، ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں، فی الخیرات بھلائیوں میں، وأولئک اور یہی لوگ، من الصالحین صالحین میں سے ہیں، وما اور جو، یفعلو وہ کریں گے، من خیرن بھلائی میں سے، فلن تو ہرگز نہیں، یکفروہ وہ ناشکری کیے جائیں گے اس کی، واللہ اور اللہ، علیم جاننے والا ہے، بالمتقین تقوی والوں کو، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئیں گے، ہرگز نہ بچا سکیں گے، انہم ان کو، اموالہم ان کے مال، ولا اور نہ، اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئا کچھ بھی، وأولئک اور یہی لوگ، اصحاب ساتھی ہیں، النار آگ کے، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، مثل مثال، ما جو، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیاۃ الدنیا اس دنیا کی زندگی میں، کمثل مانن مثال، ریحن ہوا کے ہے، فیہا اس میں، سرن پالا ہے، اصابت پہنچی، ہرسا کھیتی کو، قومن ایک قوم کی، ظلمو جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم اپنے نفسوں پر، فأہلکتہ تو اس نے ہلاک کر دیا اس کو، وما اور نہیں، ظلمہم ظلم کیا ان پر، اللہ اللہ نے، ولیکن اور لیکن، انفسہم اپنے نفسوں پر، یظلمون وہ ظلم کرتے تھے، یا ایہا الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذو نہ تم بناؤ، بطانتن دلی دوست رازدار، من دونکم اپنے سوا، لا یألونکم نہ کمی کریں گے تم سے، خبالن خرابی میں، فساد میں، ودو وہ چاہتے ہیں، ما انتم کہ مشکل میں پڑو تم، قد تحقیق بدت ظاہر ہو گئی، البغداء دشمنی، من افواہہم ان کے منہوں سے، وما اور جو، تخفی چھپاتے ہیں، صدورهم ان کے سینے، اکبر بہت بڑا ہے، قد تحقیق بینا بیان کی ہم نے، لکم الآیات تمہارے لیے نشانیاں، ان کنتم اگر ہو تم، تعقلون تم عقل رکھتے، ہا انتم یہ تم، اولائی وہ لوگ ہو، تحبونہم تم محبت رکھتے ہو ان سے، ولا اور نہیں، یحبونکم وہ محبت رکھتے تم سے، وتؤمنون اور تم ایمان رکھتے ہو، بالکتاب کلہ کتاب پر، ساری کی ساری، وإذا اور جب، لقوکم وہ ملاقات کرتے ہیں تم سے، قالو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، وإذا اور جب، خلو وہ تنہا ہوتے ہیں، عدو کاٹتے ہیں، علیکم تم پر، الانامل انگلیاں، من الغیظ غصے سے، قل کہہ دو، موتو مر جاؤ، بغیظکم اپنے غصے کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علیم جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید، ان اگر، تمسسکم پہنچے تم کو، چھو جائے تم کو، حسنتن کوئی بھلائی، تسؤہم بری لگتی ہے ان کو، وان اور اگر، تصبکم پہنچتی ہے تم کو، سیئتن کوئی برائی، یفرحو وہ خوش ہوتے ہیں، بہا اس پر، وان اور اگر، تصبرو تم صبر کرو، وتتقو اور تم تقویٰ کرو، لا یدرکم نہ نقصان دے گی تم کو، قیدہم چال ان کی، شیئا کچھ بھی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، بما ساتھ اس کے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے۔